Aten bishop bakwe janane la sunle pero ma show me pine yang lu dong du ma thong yong chi de ma hou la du long ye bo nyen nyan sai la mo ti mye ong pya me le yang lu le ma myo ong ni chong lu le ma chao ni nyen sang sai tha mye mo la ka ko ye ye twi ni lo so ye twa tha Suzi pitai nga wang cha mya twa song lo ne na khan nu le Lo pa ye kong yu twa mi sai ne shi sa me ta ye gong no ye An ye bu mu bu a ma ti a ba ma mi ye cha me An ye bu mu bu a ma ti a ba ma mi ye cha me Shop a quay, Janana Lazole, Vero Machine Pine, Yang Lodon Blue Town, Yong Chi de Mahola. Do allow ye one yen yan sail a motin ye of Yamele. Lock a ye go your twelve, this ain't a shes a me, the ye on no ye. And the air in my moo, a man the other ma. Ni ye cha me An ye rim mu bu A man ti a ba ma Ni ye cha me Ani yere mo bu amma dia ba ma ne ye jamae